कहाँ से चलेगा? वे स्पर्धायाम शब्दे च व्यय संवरणीय व्यय उभय पद है सप होने के बाद क्या सूत्र होगा? तीप सप आगे क्या लगे सूत्र लगे व्ययति व्ययति न व्यो लिटि व्यय आत्व न स्या लिटि आत्व प्राप्त है किस सूत्र से? लट लकार में आत्व हुआ क्यों नहीं बोलो? लट लकार सूत्र क्यों नहीं लगा? ये तो लिटि के निषेध करता है, लट को तो कोई निषेध करने वाला नहीं। क्या है असिति आदेश उपदि से? हाँ ठीक है, तो असिति या असिति असि है, लिटि मसी है, असि कहाँ है? असिति का तो असि है आर न सिति, लिट में सित नहीं उनसे प्राप्त है आत्व, लिट में आत्व प्राप्त है, हैं निषेध करने से आत्व नहीं हुआ। तो द्वित्व होने के बाद अभ्यास में ऐसा पहले ही प्राप्त है, हलादि शेष प्राप्त है, किंतु संप्रसारण हो जाएगा, वृद्धि हो गया, अचुणिति वृद्धि व्यय एकार को अचुण से वृद्धि होने से क्या होगा? ऐ आयादेश और हलाय शेष बात करके अस संप्रसारण, योग संप्रसारण होगा। लिट्य अभ्यास से उभयसाम उभयसाम ग्रहण सामर्थ्यात वहाँ वशिष्वपि अजादि नाम कीर्ति और वो प्राप्त दोनों की अनुभूति होने पर लिट्य अभ्यास से उभयसाम कहना क्या जरूरत है? वशिष्वपि अजादि नाम कीर्ति ग्रही जावधि दोनों है, दोनों की अनुभूति हो जाएगी तो है सिद्ध हो सकता है। उभयसा ग्रहण करने से अभ्यास को संप्रसारण ही होगा। दो बार विधान किया अभ्यास को, द्वितीय विधान करने से क्या होगा? अब दोनों में अभ्यास को संप्रसारण ही होगा, अन्य नहीं होगा। अर्थात संप्रसारण होने के बाद जो कुछ हो राधि से सब, नहीं तो ये भाई बच्ची से पे आजाद नाम की थी ग्रही जा भाई दोनों की अनुभूति आकर के लिट्य अभ्यास से इतने कहने से दोनों की अनुभूति से हो सकता है। फिर उभयसाम ग्रहण करने से उभयसाम संप्रसारण का दो बार विधान किया, वे सामान्य प्राप्त है, फिर उभयसाम ग्रहण सामर्थ्यात और एक बार तो अभ्यास को संप्रसारण होगा। उभयसाम ग्रहण सामर्थ्यात अन्यथा वच्यादिनाम ग्रहयादिनाम से अनुभूति अवश्य है, अनुभूति से सिद्ध है, उभयसाम को अनाव्यर्थ होता है, तो उसके सामर्थ्य से परमपि हलाय से बात कर संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण अभ्यास में क्या है? व्यय, व्यय में संप्रसारण किसको होगा? यह कार्य कौन से हो गया? ई संप्रसारण पूर्व रूप विव्याय, विव्याय बन गया अतुष में व्यय, अगर अतुष पहले संप्रसारण होगा, पहले संप्रसारण हो जाएगा किस सूत्र से? बच्ची से पे आजाद ने संप्रसारण होने पर क्या हो जाएगा? वी वी फिर द्वित्व वी वी अतुष यण करने के लिए क्या सूत्र? विव्यतु हो विव्याय विव्यतु हो विव्यु हो थल में इडत्यर्थ व्ययति नाम व्ययते आ गया नित्य मिट नित्य विकल्प होना चाहिए विव्ययित और आगे विव्यतु हो विव्य विव्याय विव्यय यहाँ अचुणित वृद्धि एक पक्ष में दूसरे पक्ष में ऐसे है वो और अभ्यास के संप्रसारण हो जाएगा। पहले गुण वृद्धि संप्रसारण होगा अभ्यास को विव्याय विव्य और वसमस में विव्यह विव्य वहाँ एर निकाज से यण होगा क्या? परम अच मिलेगा तो होगा, परम में अच है ईट हवा किससे ईट होगा ईटते क्या दिन आत्मनिपद में पहले संप्रसारण हो जाएगा वी वी ए वी बी ए बोलो दो बने या दो में इणंत अंग कौन है वो य आगे ई से विविध्वे विविध्वे हाँ व्य धातु लूट लकार में आ तो हो जाएगा व्याता और लीट में आ तो हो जाएगा व्यास्यति व्यास्यति लूट में व्यय तो व्ययताम लंग में अव्ययत असली में वियात में संप्रसारण होगा और क्या होगा दीर्घ वियात और अन्य पक्ष में या तो हो जाएगा व्या व्याशिष्ट लुंग लकार में अच्छा लुंग लकार में परसेम पद में आत्व हो जाएगा यम रमनताम सक्ष अव्यासित अव्यासिष्टा आत्मनिपति में आत्व होगा आत्व होने के बाद शक हो जाएगा नहीं क्या बनेगा अव्यास्त बोलो सौ कौन बोला हैं बोलो कौन बोला ठीक से बोलो बोला था किसने तो नहीं हैं किसने बोला अभ्यास दम सब किसने बताया बोल दिया बीच में स नहीं रहेगा कहाँ जाएगा बीच मालूम है स तो नहीं बोला था अपने अच्छा हाँ अभ्यास दम आगे यहाँ भी अभ्यास हम किसने बोला अभ्यासी लिंग लकार में आत्म होगा अच्छा आत्मनिपद में स क्यों नहीं होता है ये मर मन आत्म सक्ष पता नहीं क्या वृत्ति याद है किसको बोलो हाँ लिंग हो गया आगे धातु क्या है वे स्पर्धायाम शब्द च यहाँ भी ती सब वयति होयते हो गया आगे लीट लगा रहे में अभ्यस्तस्य च अभ्यस्ति भविष्य तो हेमें संप्रसारण सियात अभ्यस्तस्य अभ्यस्त द्वित होने के बाद नहीं वो अभ्यस्तस्य पहले प्राप्त है अर्ध धातु में विवक्षा होने पर जो द्वित्व प्राप्त है अभ्यस्ति भविष्य है संप्रसारणम पहले संप्रसारण हो जाएगा तो अभ्यस्त हो अभ्यस्त संज्ञा उत्तराखंड संप्रसारण कर दे हाँ पर उसके बाद द्वित्व होगा द्वित्व होने के बाद द्वित्व को बाद करके यदि पहले संप्रसारण हो गया उसके बाद फिर द्वित्व नहीं होना चाहिए विपत्ति से दे यद बाधितम तद बाधितम एव फिर द्वित्व होता है किसलिए मानो नहीं पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम ऐसे आता है पहली भी आता है इसमें पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम तो फिर जहाँ कहीं कहीं बाधितम तद बाधितम एव ऐसे हमेशा नहीं होता है कहीं कहीं फिर होता है तो द्वित्व हो जाने पर पहले संप्रसारण हो गया संप्रसारण होने पर धातु वक हो जाएगा क्या होगा वो फिर एक के साथ संप्रसारण जो पूर्व रूप क्या हो जाता तू वो होने गया द्वितीय में अभ्यास में हो जाएगा जूह अचूर्णित वृद्धि जुहाव बोलो जो जो जुआव जुह आतनपद में जुहुवे ध्व में दो बनेगा, लूट में आत्तो हो जाएगा, वे वाता लेट में वास्यति वास्यते, लोट में है तो है ताम, विधि में है आसले में कीति पर मिलने से संप्रसारण होगा किस सूत्र से है तो उसमें आया संप्रसारण होने पर हु हो गया अक्र साध दीर्घ हु यात आतनपद में हुआ वाशिष्ठ लुंग लकार में ए लिपि सिचि हुश्च ये भेष्ट अंग हो जाएगा। अंग होने पर आत्मने पदेश स्वन्यतर श्याम आत्मने पदेश आतुलप आत्मने पद स्वन्यतर श्याम से आत्मने पद विकल्प से अंग होगा, विकल्प से अंग होगा, परस्य पद से नित्य होगा। तो प्रश्न अंग होने पर आत्तोलोपिच लोप हो जाएगा, आत्तो तो हो जाएगा लोपन से अहवत अहवत अहवतान अहवन आगे अहव के आगे विसर्ग है क्या बोलो नहीं अहव कण से अहव कहीं से हो गया अहव क्या सुनने वाले को पता चले विसर्ग नहीं होता है। हाँ बोलो आगे अहवतम अहवत अहवम उत्तम से बोलो फिर ये हो गया परस्य पद में आत्मने पद में विकल्प से होगा अंग लोप होने पर अहवत बोलो और जब अंग नहीं होगा सिच होगा आत्तो हो जाएगा अवास्त बोलो आगे अथ दो परस्मै पदिन वद व्यवताय वासी अच्छा वदती अच्छा ऐसा व्य है अच्छा वदती अच्छा गत्यर्थ वदिष्यति गतित्वाद अच्छा इत्यस्य धातु प्राग गति संज्ञा व्य है हाँ वदती बन जाएगा क्या है अच्छा क्या अर्थ अभिमुखम वदती दिया है अभिमुख जाता है अच्छा गत्यर्थ बदिश्रुति गति संज्ञा है गति संज्ञा से अव्यय हो गया। अभी वदति लीट में कीत होने से संप्रसारण हो जाएगा नहीं क्या पहले हाँ पहले वद को दित होगा लिट्ट अभ्यास सुबह शाम से संप्रसारण अतोबुधा बुद्धि उवाद अतुस होने पर पहले संप्रसारण हो जाए किति मिलने से किस सूत्र से संप्रसारण हो जाए उद द्वित हो जाएगा हलय से फिर दीर्घ होगा हाँ उदतु बोलो आगे उवाद उपदीथ में धातु सेट अनिटे सेट ईट हो गया पहले संप्रसारण किसे होगा लिट हाँ उबतीत उबतीत हाँ आत्म पद बनेगा नहीं लूट में वदिता वदिष्यति वदतु वदता तवदत आश्रय में उद्यात लुंग लकार में उदीर्घ होगा देखा नहीं होगा उद्यात स संप्रसारण हो गया उद्यात। लुंग लकार में बुद्धि होगी, पद पर जो बुद्धि होगी नेट निषेध करेगा बौद्ध धातु हलंत है, हलंत होने के कारण हो जाता, फिर भी उसने बौद्ध ब्रज का नाम लिया। बौद्ध का नाम लेने से नेट जो हलंत लक्षण बुद्धि को निषेध करता है, बौद्ध ब्रज को निषेध नहीं करे, इसलिए बौद्ध को अलग से पढ़ा। अबाधित बनेगा, क्या बनेगा बोलो, लिंग में वैकल्प क्या नहीं बुद्धि हो जाए नित्य बदब्रज हंत बुद्धि, बदब्रज हंत से बुद्धि करने के लिए उसे बद को पढ़ाए विकल्प नहीं। लागे धातु है टू स्वी गति वृद्धि हो, स्वी धातु है तिप सब गुना होगा इस वत से स्वयति बनिया। लीट लकार में विभाषा स्वे है, स्वयते संप्रसारण वाच्यात लिटि यंगिच, लीट हो रो यंग हो तो विकल्प से विभाषा स्वे है। स्वी धातु को संप्रसारण प्राप्त था कीत होने पर और तीप में प्राप्त नहीं है, तो यहाँ प्राप्त प्राप्त विभाषा का उदाहरण है। ये दोनों है लीट घन से पीत हो कीत हो दोनों में हो जाएगा। नल में संप्रसारण होगा, हाँ संप्रसारण से पहले संप्रसारण हो गया स्वी के वकार को हो गया उ सु, द्वितीय हो गया सु सु नल वृद्धि सुसाव सुसुवतु बोलो, विभाषा से है विकल्प से करता है। जिस पक्ष में सूत्र नहीं लगेगा धातु क्या है श्वी, संप्रसारण नहीं होगा तो श्वी श्वी नल, अभ्यास को संप्रसारण प्राप्त है लिट्य अभ्यास चोभेशम स्वयते लिट्य अभ्यास लक्षण प्रतिषेध, अभ्यास को संप्रसारण निषेध हो जाएगा, निषेध होने से संप्रसारण नहीं होगा तेना लिट्य अभ्यास शोभेशम से संप्रसारण नहीं होगा। तो हलाई से हो जाने से क्या बचेगा अभ्यास में शी, धातु क्या है श्वी, आगे प्रत्यय क्या है नल, अचुणती बुद्धि होगी आया देश क्या बनेगा शिष्वाय, अतुसाने पर संप्रसारण होगा कीति पर में संप्रसारण हो जाएगा हैं क्यों नहीं हैं, अतुसन से संप्रसारण प्राप्त नहीं हो जाएगा संप्रसारण, ये स्वयत लिट्य अभ्यास निश्चय करेगा लिट्य अभ्यास लक्षण लिट्य अभ्यास जो भी शाम को स्वय किस में आया बच्ची से भी आजादी में आया, ये आजादी में स्वी है ना बोलो, ये आजादी किस कुमार में यजीर व्यापी वैश्य वे व्यपी हाँ जा सैति यजादि सबको याद ऐसा लगता है ना अब याद नहीं ना देखो किसको पुस्तक में तो 200 पढ़ो पढ़ो यजी के आगे रेप नहीं रेप नहीं यजी बपीर बपी के आगे रेप है यजी में रेप नहीं हाँ यजी में रेप नहीं कितने 240 है यह जीव पीति का निर्देश अच्छी सभी यजीर्व फिर भविष्य यजीर तरह पर चाहिए यजीर्व फिर भविष्य वस्त्र व्यय व्यय इत्यपि वय वधि स्वयतिश्चेत चैव यजाद्यासि रेमेनव स्वयतिश्च वयवधि स्वयतिश्च वयवधि स्वयति वय वयवधि स्वयतिश्चैव एक दो तीन तो ठीक है यजाद्यासुरी में नव ठीक है यजी लघुकौंद में टिप्पणी में है ना यजा पच्चीस यादना की थी। हाँ अच्छा ये हो गया पहले कीतोन से संप्रसारण होने से क्या हो गया संप्रसारण नहीं हुआ। हाँ तो क्या होगा सु होने पर लिट्टी अभ्यास से इति संप्रसारण स्वी है ना शिस्वाय अच्छा ये लग जाएगा विभाषा स्वे संप्रसारण वास्यात लिट्टी यंगिच स्वहते संप्रसारण वास्यात लिट्टी संप्रसारण पक्ष में तो सुसा बन गया अभ्यास नहीं हुआ तो लिट्टी अभ्यास शिस्वाय शिष्य तू। हाँ नहीं होगा। हाँ ठीक है संप्रसारण पक्ष में तो रूप बन गया जिस वही संप्रसारण नहीं होता उस पक्ष में केवल लिट्टी अभ्यास शोभेशम से उसका निषेध हो गया और ये विभाषा स्वे सूत्र से लिट में विकल्प होता है संप्रसारण पक्ष हो गया अन्य पक्ष में संप्रसारण नहीं होगा नहीं उनसे स्वी है शिष्वाय शिष्वी अतु से यहाँ एरण्य का जो सूत्र से यण नहीं होगा संयोग पहले है ई के पहले स व है यंग हो गया अच्छी सुंदर से शिष्वाय शिष्य अतु हो शिष्यु हो आगे ये धातु सेठे आने चाहिए सेठे आता है उदृतंति में। हाँ शिष्वाय फिर बोलो शिष्वाय लूट में क्या बनेगा गुण गुण हो जाएगा स्वयता स्वयति लूट में स्वयतु विधि में आश्ली में संप्रसारण होगा किस सूत्र से सुयात बन गया लुंग लकार में अकृताभदा दीर्घ लुंग में जिरी तनभु तनभु स्कंभु स्कुंभु स्कुंभ्य हैं अच्छा अब बोलो जिरी तनभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु शेभ्यश्च शिवेश में आया अंग हो गया अंग से स्वयते रह स्वयति ऋकार से अकार से आद अंगी स्वी के ई को अ हो गया स्व बन गया आगे में अंग है अतो गुणे अतो गुणे पर रूप तो बनेगा अश्वत क्या बनेगा अश्वत आगे बोलो अश्वत अंग आधातु को है ना नहीं अंग तो अतो लोप से लोप होगा ना नहीं। हाँ आधातु उपदेश के समय में श्वी इकारांत इसलिए अतो गुण से परोप अतोलोप नहीं होगा ये हो गया श्वेत रहन से ये विकल्प से करता है कहें ला अंग विकल्प होता है। हाँ श्वेत अंग विकल्प से जिस पक्ष अंग नहीं होगा उस पक्ष में विभाषा धेट शिव हो यदि चंग ये सूत्र पहले आया है धेट शिव स्वे चंग हो जाएगा चंग उनसे चंगी से द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में होगा सी अशी स्वी अत स्वी होने पर यंग हो जाएगा अश्वी शियत अशिष्यत बोलो, अशिष्यत और श्वी धातु है, जब चंग नहीं होगा सिच होगा, सिच होने पर श्वी अगर सिचे वृद्धि प्राप्त है सिची वृद्धि परस्य प्रदेश हिमियंत न वृद्धि हिमियंत क्षण सत्व जागृत स्वी वृद्धि ऐसे वृद्धि नहीं होने से अश्वी सिचे इटा इट हो जाएगा इट इटी गुण हो जाएगा सार्वत गुण होने पर अयादेश अश्वयी थी आगे अश्वयिष्टान वृत्ति वृत्ति का तो समाध अजादे वृत्ता समाप्त हो गई भुआदिस्वाकृति गण भुआदि आकृति गण कौन से अन्य कुछ धातु भी ले लेंगे होता है तेना चुलुम्पति इत्यादि संग्रह चुलुम्पति है धातु है चुलुम्पति चुलुम्प धातु है चुलुम्पति चुलुम्पति चुलुम्प धातु लोपार्थक भुआदि गण हो गया सब विकर्ण हुआ लीट में क्या बनेगा चुलुम पांच चकार हो जाएगा अनेकाच धातु अनेक सेठ अनेट होगा सेठ चुलुम पिता ऐसे बन जाएगा आगे रित्य के धातु है रित्य रियंग रित्य सौत्र तस्माद यंग से स्वार्थ है रीति धातु रीति जो दिया है रित है तकारांत तकारांत है रित्य धातु रीति सौत्र न तो इकांदिया है तकारांत धातु रहम इका निर्देश किया न तो इकारांत तो रित है रीति यंग से रित्तीय बन गया धातु रित्तीय होने से रीति सौ तो तस्ता यंग सार्थे जुगुषायाम अयम धातु रीति बहव कृपायाम चेत ओके एक एक कृपार्थ है सनातित धातु हो गया रीति यंग से रीतीय अंगी तो उनसे आत्म पद हो गया रीतीय रीतीयते रीतीय अगर आम रीतियां चक्रे आर्धातु को विवक्षा में आयाद आर्धातु वा आयाद कौन है यगा यंग नींचे थी तो नहीं होने पर शेषात करते रि परिचय पदो क्योंकि यंग गीत होने से आत्मन पद हो यंग नहीं होगा तो परिसमद होगा परिसमद में रीत आधातुक में नल रीत अगर नल है गुण पुगंध गुण अर्थ द्वित हो जाएगा और तस्मान उर्दी हलो आन अर्थ व्रत नहीं रित को पहले गुण हो जाएगा गुण होने के बाद द्वित होगा गुण न गुण गुण होने के लिए गुण प्राप्त है द्वित प्राप्त है तो पहले द्वित हो जाएगा अजादिश है द्विवचन ची द्वित करते हुए अजादिश ना तो पहले अभ्यास द्वित हो जाएगा तो रित में हला व्रत हलाय से हो जाए अ आगे रीत पुगंत गुण अर्थ तस्वानुद्धि हल अत आदे आनर्थ आनर्थ आगे अतुस में नूट नहीं होगा केवल अ रीति है वहाँ गुण गुण होता है क्या ऋतुपद रीत है ना ऋतुपद लिट कित गुणा तो कित से तो नहीं होगा अनृत तो अनृ क्यों होगा न कहाँ से आएगा द्विहल अच्छा री के हाँ द्विहल है क्या द्विहल नहीं तो नोट कैसे होगा हाँ री के एक देश आ जाता है रिकार एक देश रे पा सदृश हल ग्रहण गृहते, ऐसे द्वि हल को नुट होगा। पहले आया था री के एक देश हल सदृश है वो ग्रहण हो जाएगा, द्वि हल हो जाएगा नुट होगा। क्या पढ़ो क्या है? हाँ नोट विदो रिकार एक देश रेपो रे हल ग्रहण गृहते हैं। हाँ हल तो निगृहते हो गया तो आनरी ततु हो, बोलो आनर्त आनरी ततु हो आनरी तु हो ये हो गया। जब रीतियत रीतियांचक्र हो गया आर्धत हो गया हिस्सा तो आनर्त और लीट लकार में भी जब यंग हो जाएगा, यंग होने पर रीतिय रीतियता न रीतिता रीतिता और यंग नहीं होगा तो अतिष्यति। और इसी प्रकार लोट में क्या बनेगा? रीतियतु रीतियतु रीतियताम बनेगा एक ही रूप। और परिचय पद में नहीं लेट में, लेट में क्या बनेगा? परिचय पद बनेगा। क्या बनेगा? अर्तिष्यति। लोट में नहीं, लोट में तो हो गया आत्मनिपद हो जाए रीति रीति यताम। लौंग में भी आत्मनिपद हो आरती यताम। विधले में आरती यत ना आरती यत आरती यत। विधले में रीति यत। आश्लिम में हो जाएगा आर्धातु हे तो अब एक पक्ष में यंग होगा तो रीति रीति शिष्ट और जब नहीं होगा तो रीत्यात। लुंग लकार में भी विकल्प से जब रीति होगा आरतीष्ट आरतीष्ट आरती साताम आरती सत आरतीष्ट परिचय पद आत्मपद आरतीष्ट बोलो इसको आरतीष्ट ती साताम आरती आरती द्वम आरती द्वम दो बनेगा। यंग नहीं होगा रीत धातु है स्विच होगा आठ आगम हो जाएगा पुगंध गुण आरती आरतीत बनेगा आरतीत आरतिष्ठान लिंग लकार में यंग पक्ष में आरतिष्यते। क्या आरतिष्यत आरतिष्यत बोलो यंग नहीं होगा तो रीति धातु आठ आगम होगा ईट होगा गुण होगा पुगंत आरती शत बोलो इसमें दे दिया है नोट विधो रिकारे के जैसे रेपो हलते ने गृहते उगते रीति भाव। भुआदि प्रकरण हो गया आगे तीन घंटे अदादि प्रकरण शुरू हो जाएगा। अभी भुआदि प्रकरण में कितने धातु हो गए इसमें? 1010 सौ तक सौ क्या सौत्र। हाँ सौत्र में सौत्र को छोड़ गए सौत्र धातु छोड़ करके हाँ बीच में जो कुछ पाठ भेद अधिक है। ओम नितावसान।